Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Her kommer en artikel fra Weekendavisen. Den norske journalist og forfatter Åsne Sejersted har fulgt Afghanistan og især de afghanske kvinders skæbne i årevis. Taliban-styrets uhyrligheder over for landets kvinder gør bare desværre intet indtryk på de vestlige ledere. Hør bare selv her. Taliban har taget kvælertag på Afghanistan. Grebet strammes til stadighed, og landets kvinder bliver langsomt kvalt og tier stille. Stramningerne har også slået luften ud af vestens statsledere. Artiklen er skrevet af Åsne Sejersted. Titlen er "Tiden er ikke til tavshed". Klokken 6 om morgenen, juleaftens dag, lød der et pling fra mobilen. Citat. "Har du hørt rygterne om, at kvinder ikke længere må arbejde?" Citat slut. Det var en talebesked fra Kabul. Den kom fra en ung kvinde, jeg mødte for knap et år siden, da jeg rejste til Afghanistan for at dokumentere Talibans første år ved magten. Hun havde fortalt mig om sin jasigende barndom, ambitiøse studietid, nådesløse fald og nu elimineret fremtid. Ariana var blandt de bedste på sit hold af jurastuderende. Hendes drøm var at blive dommer. Som 22-årig var hun en af de afghanere, der elskede USA, nye impulser og de mange muligheder, som en uddannelse gav. Hun var en af de piger, som vi her i Vesten var stolte af, smykkede os med og skubbede foran os i vores vision om Afghanistans udvikling mod demokratiet, som vi ville hjælpe med at indføre. Indtil Taliban smadrede Arianas drømme, og vi vendte ryggen til. Citat. "Det er slut med livet for os. Mit hjerte kan ikke klare mere," sagde hun til mig. Der var gået 3 dage, siden Taliban meddelte, at landets universiteter skulle lukkes for kvinder med umiddelbar virkning. Endnu et løftebrud. Som sædvanlig gav Taliban kvinderne skylden. Citat. "Vi har givet dem ordre til at gå med hijab, men de har ikke rettet sig efter ordren. De har tværtimod klædt sig i kjoler, som om de skulle til bryllupsfest," udtalte ministeren for højere uddannelse, Neda Mohammed Nadim, på det statskontrollerede tv. Vestlige regeringer, muslimske ledere og FN protesterede. Taliban trak på skulderen. Rygtet, som Ariana havde hørt, viste sig at være sandt. Ved 3-tiden juleaftens dag sendte hun det dekret, som forbød kvinder at arbejde i nationale og internationale organisationer ud til sine venner. Derefter indlæste hun en talebesked. Jeg måtte afspille den flere gange for at forstå, hvad hun forsøgte at sige gennem den hulkende gråd. Citat. "Vi er verdens værdiløse. Vi har ingen rettigheder. Jeg kan ikke engang kalde mig et menneske," græd hun og fortsatte. "Vi er tvunget til at gifte os med en mand, som andre vælger til os. Tvunget til at leve efter andres regler. Hvem er vi egentlig? At kunne arbejde var min eneste grund til at være i live." Citat slut. Nye protester fra verdens udenrigsministre fulgte Talibans julebudskab 3 dage efter de første. Talibans udpegede emir, Haibatullah Akhundzada, var tavs, mens hans talsmand henviste til islamisk lov. Den øverste leder har et mantra, der kan sammenfattes på denne måde. "Vi gør nøjagtigt, hvad vi vil." Eller mere præcist, "Vi gør, hvad jeg vil." Magtstrukturen i Taliban er vigtig, hvis man vil forstå baggrunden for det, der er sket, siden den tidligere terrorgruppe overtog magten i august 2021. I Kandahar, i den sydlige del af landet, sidder emiren omgivet af en tæt kreds af teologiske rådgivere. Det er derfra, dekreterne sendes ud, når han har bestemt noget nyt. Dekreterne, som omgående bliver ophøjet til lov, er i fuld gang med at føre Afghanistan tilbage til regimet i 1990'erne, som det var, indtil Taliban blev reduceret under amerikanske luftangreb efter 11. september 2001. Lidt længere mod nord, i Kabul, sidder regeringen, som står for den daglige drift af landet. Enkelte ministre har for første gang åbent ytret deres utilfredshed med de nye restriktioner og dermed også med lederen. Blandt dem, som indadtil gør modstand mod emiren, finder vi gamle kendinge som Amir Khan Muttaqi, der blev fløjet til Oslo sidste år, hvor han fremsatte vage løfter om uddannelse. En anden, der har rejst sig, er manden bag de fleste terrorangreb i Afghanistan under det forrige regime, den magtfulde indenrigsminister Sirajuddin Haqqani, som står både på USA's og EU's terrorliste. En tredje, der er kritisk over for indskrænkningerne, er forsvarsministeren Mohammed Yaqub, der er søn af Talibans tidligere leder, Mullah Omar. Det er forkert at bruge ordet moderat om disse mænd, men de er dog mere pragmatiske og strategisk tænkende end præsteskabet i Kandahar. De ser gerne, at Afghanistan anerkendes internationalt. De ønsker indflydelse i regionen, og de er udmærket klar over, at de nye restriktioner vil svække landets omdømme og bidrage til at isolere det yderligere. Spændingen mellem ministrene i Kabul og det, der kaldes Kandahar-militsen, er nu så stor, at man på begge sider er begyndt at mobilisere tropper. Både indenrigsministeren og forsvarsministeren har kontrollen med flere tusinde krigere hver især og adgang til store mængder militært udstyr, som den amerikanske hær har efterladt, og samtidig isolerer emiren sig mere og mere og forlader kun sjældent Kandahar. I sidste uge skulle han modtage en international delegation af muslimske ledere, men aflyste. De skriftkloge mødtes derefter med hans største udfordrer, indenrigsministeren Sirajuddin Haqqani. Da Taliban tog magten sidste år, fik man indtryk af, at organisationen havde forandret sig siden det forrige regime. Vesten viste sig villig til at udvise tålmodighed, selvom vi ikke brød os om, at kvinder blev holdt uden for regeringen, og at næsten ingen etniske mindretal eller andre politiske grupper end Taliban var repræsenteret. Dele af den afghanske statskasse, som den tidligere vestligt støttende præsident Ashraf Ghani havde deponeret i amerikanske banker, blev indefrosset. Det skulle være Vestens pressionsmiddel. Ret beset kunne det have været ganske nemt for Taliban. Hvis de bare havde inkluderet nogle politiske modstandere, holdt løfterne fra forhandlingerne i Doha året før om ikke at beskytte terrorgrupper og åbnet ungdomsskolerne for piger, kunne de have været på vej til politisk anerkendelse. I stedet skete der det, at kvindedepartementet blev omdannet til departementet for dyd og imod synd. Uddannelse skulle foregå i sømmelighed, skoleklasserne blev kønsinddelt, og universiteterne fik separate indgange og opdelte forelæsningssale til mænd og kvinder. Både børn og studerende måtte kun undervises af lærere af deres eget køn eller af ældre mulærer. Det første store tilbageslag kom i marts sidste år, da ungdomsskolerne og videregående skoler for piger ikke blev åbnet. Virkeligheden viste sig at være værre end dekreterne. Fodsoldaterne skaltede og valtede. Kvindelige studerende blev pisket væk, hvis de tog plads på en bænk. De risikerede at blive slået, hvis de afslørede så meget som en lokhår. Talibans vagter truede pigerne, hvis de overskred deres tidsmålte tid på universitetsområdet, før drengene fik resten af dagen. Af dem, der fuldførte studierne i årets første semester, fik kun drengene et eksamensbevis. Pigerne fik at vide, at de ville få et eksamensbevis, når Vesten hævede sanktionerne. En af disse piger var den jurastuderende Ariana. I løbet af sidste sommer blev der indført nye restriktioner med hensyn til klædedragt og tildækning af ansigtet. Der kom også nye restriktioner for transport og krav om at have en mandlig slægtning med som ledsager på længere rejser. I løbet af efteråret blev det forbudt for kvinder at færdes i parkanlæg, tivolier, træningscentre og offentlige badeanstalter. I adventstiden gennemførte Taliban den første offentlige henrettelse. I løbet af december blev flere hundrede afghanere i flere provinser pisket som straf for sædelighedsbrud. I skrivende stund har flere udenlandske hjælpeorganisationer midlertidigt suspenderet deres aktiviteter i landet som protest mod, at kvinder ikke længere må arbejde. De har meddelt, at de ikke har i sinde at erstatte kvindelige medarbejdere med mænd. Tyskland overvejer at standse al støtte til landet, hvis kvinderne ikke får lov til at vende tilbage til arbejdet. Samtidig med, at FN som protest har standset nogle af sine programmer, oplever en del organisationer pres fra netop FN om at gennemføre projekter udelukkende med mænd. Der er båret ved til bålet, men hvor meget skal det brænde, før kvinderne får lov til at arbejde igen? I halvandet år har verden været tålmodig. Det store spørgsmål er, hvilke magtmidler kan vi bruge mod vores gamle modstander, en tidligere terrorgruppe med tiden på sin side? I 20 år blev enorme pengesummer pumpet ind i Afghanistan til udvikling og uddannelse, til opbygning af en stat og til vores egne militære styrker, som skulle træne og udruste den afghanske regeringshær. Omkring 3/4 af den tidligere regeringsbudget kom fra Vesten. Mange af disse penge forsvandt. Utro tjenere gjorde tyveriet til en kunstart. Afghanske generaler overdrev antallet af soldater og stak lønningerne i egne lommer. Alene det sidste år, før Taliban tog magten, blev $1 milliard i kontanter transporteret ud af det fattige land. Taliban har mindre at rutte med end det forrige regime, men bliver reddet af Vesten. Sundhedsvæsenet er som helhed finansieret af Verdensbanken. Hvad er det for en slags tilværelse og samfund, som vi på den måde er med til at opretholde? Det er Vestens generelle opfattelse, at det ikke er klogt at isolere Taliban. Sidst vi gjorde det, fik vi Al-Qaida og Bin Laden. Nogle få spåede borgerkrig straks efter Talibans magtovertagelse i 2021. Forløbig holder de forskellige krigsherrer hinanden i skak. At gnisten til en forandring skulle være uenighed om kvinders deltagelse i samfundslivet, er ikke særlig sandsynligt. Kampen om magt, landområder, kontrol med narkotikahandlen og toldindtægter er langt vigtigere. Uanset hvor slemt det står til i Afghanistan netop nu, er den sørgelige sandhed, at det kan blive værre endnu. Paradoxalt nok har landet ikke været mere trygt at færdes i, end det er nu, og det skyldes jo, at terrorstifteren, Taliban, også har statsmagten. Befolkningen kan krydse provinsgrænser, besøge slægtninge, børn kan gå i skole uden fare for at ende i krydsild. Men det kan hurtigt ændre sig. Næsten 20 år med NATO's krigsførelse og vestlig tilstedeværelse har splittet befolkningen. I byerne har de unge Justin Bieber-plakater på væggen og Netflix-abonnement på mobilen. Ariana kan alle Beyoncés tekster udenad og føler, at de bliver sunget kun for hende. Samtidig er den samme generation i landsbyerne blevet radikaliseret i en helt anden retning under krigen. Blandt Taliban-soldater, som jeg har mødt i løbet af det seneste år, er de yngste de mest ekstreme. Deres tankegods minder mere om IS med global jihad som mål, end om Talibans patriarkalske, men mere provincielle, pashtunske landsbytraditioner. Det lover ikke godt. Nu væsser forskellige jihadistiske bander knivene. Den stærkeste gruppe er den, som i 2022 har udført de mest blodige angreb, og det er netop IS' afghanske afdeling, som kalder Taliban vantro vestlige nikkedukker. Flere af de Taliban-krigere, jeg har talt med, er født efter Bin Ladens angreb mod USA i 2001, udgangspunktet for Vestens krig mod Taliban. Mange af dem er analfabeter. De kender deres Kalashnikov og deres Koran ud og ind, men det er også det hele. Disse unge mænd slangede sig på gulvet, mens de ventede på nye opgaver, frydede sig højligt over videoer af selvmordsbombemænd fra IS, som er deres fjende, men som de har så meget til fælles med. De vil gerne vise mig de sønderflåede lig på skærmen. Jeg så dem, og jeg gøs. Ikke på grund af blodet eller de bortsprængte hoveder, men på grund af ansigterne, der alle sammen var så unge. Så uhyggeligt unge. Vesten tror på dialog og forhandling. De turbanklædte mænd dukker op til møder, nikker og svarer, men ender med at gøre, som de selv vil i deres balancegang mellem IS og Ariana. De sanktioner, der blev indført fra dag 1, har ikke ført til positive forandringer. Kan vi forøge presset? Kan vi tilbageholde økonomisk støtte? Også nødhjælp, hvis Taliban-regimet ikke respekterer helt elementære menneskerettigheder? Hjælper det at sende endnu en protest, eller kan vi lægge pres på muslimske lande med nære bånd til Afghanistan, for på den måde at lægge pres på Taliban? Vil de lytte til Saudi-Arabien? De afghanere, der gør modstand mod Taliban, har en formidabel opgave. Kvindeaktivist og tidligere minister i Ashraf Ghanis regering, Jamila Afghani, efterlyser en samlet strategi og et styrket engagement fra det internationale samfunds side. Hun ønsker en mere principfast og kompromisløs holdning til kvindelig deltagelse i samfundslivet i Afghanistan og beder os sætte magt bag kravene om hurtigst muligt at fjerne de seneste dekreter. Problemet er, at verden ikke står samlet. Kina er ligeglad med Taliban-regimets brud på menneskerettighederne og har netop indgået en stor kontrakt om olieudvinding med Taliban. Og hvert år i de næste 25 år skal Kina investere 150 millioner dollar i et af landets største vandreservoirer, mens Tyrkiet ser på muligheden for at bygge kraftværker. Jamila Afghani har i lighed med store dele af den afghanske elite forladt Afghanistan. Hun blev evakueret til et vestligt land. Hendes stemme brænder ikke igennem. Samtidig er debatten om, hvordan man kan hjælpe afghanerne, klinget ud langs hele det politiske spektrum i den vestlige verden. Det er mere symptomatisk end overraskende, at hverken den norske eller danske statsminister i deres nytårstaler nævnte Afghanistan, et land, som deres politiske partier i over 20 år har investeret så meget politisk prestige i. Norske diplomater var ivrige fortalere for Doha-aftalen, som endte med at bane vej for Talibans sejr. Det forpligter, men det er som om et traume har lagt sig over de politikere, som engang var engageret i Afghanistan. Kan det skyldes, at de har fejlet så totalt? De troede, de kunne føre krig med den ene hånd og bygge landet op med den anden, mens de lukkede øjnene for korruptionen, som var skyld i, at regimet mistede sin legitimitet. Vesten er holdt op med at glæde sig over piger som Mariana. De er der jo bare. Vi vil helst glemme, at de eksisterer. Hun ringer ofte til mig. For nylig fortalte hun om en far, som en formiddag var gået hen til nabolagets moské. En mand rejste sig efter bønden og råbte, citat, "Hvem siger, at piger ikke skal lære noget? Hvem våger at forhindre vores døtre og søstre i at gå i skole? Hvorfor er vi alle tavse?" Citat slut. "Gud er stor," svarede en mand støttende. "Allahu Akbar," lød ekkoet. Citat. "Jeg er parat til at dø for min døtres ret til uddannelse," fortsatte manden, som stod midt i menigheden. "At nægte dem en uddannelse er den største synd. Hvis I er enige med mig, så rejs jer op." Citat slut. I det samme kom der et par talibankrigere for at pågribe ham, fortalte Ariana. Men så rejste tilhørende sig en efter en. Til sidst stod de alle sammen op, også Arianas far, og de råbte til soldaterne, citat, "Anhold os alle. I får ikke ham, der rejser sig, uden at tage os alle sammen." Citat slut. Man kan ikke skabe et mere retfærdigt Afghanistan, hvis kvinderne ikke deltager i kampen. Og det kan de ikke, hvis de afghanske mænd ikke støtter dem. Og det kan mændene ikke, hvis ikke vi, resten af verden, sætter reel magt bag vores ord. Den debat må vi tage nu. Hvem rejser sig først? Artiklen er oversat af Claus Bæk og oplæst af Agnes Hessner. Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som mopskarusselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.